ได้เวลานั่งภาวนาตั้งใจขึ้นมาคำว่าตั้งใจเป็นการฝึกใจอันหนึ่งในการปฏิบัติภาวนาในใจของคนเรานั้นมีกิเลสเฝ้าอยู่ทุกหัวใจกิเลสที่มันเฝ้าอยู่ในหัวใจมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นมารกิเลสกิเลสความโกรธคือความไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตเมื่อใดเวลาใดนั่นก็เป็นตัวมารใหญ่อันหนึ่งแนวว่าโทสะจริตมันเฝ้าหัวใจอยู่ไม่ให้ใจคิดภาวนาไม่ให้ใจเตรียมละกิเลสด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ตั้งใจเราทำอะไรให้ตั้งใจในสิ่งที่เราทำเราพูดอะไรให้ตั้งใจในเวลาพูดเราคิดอะไรอยู่ก็ให้ตั้งใจในเวลาคิดท่านให้ชื่อว่าพยายามหัดสติความระลึกได้อยู่เสมอการที่ทำตามอำนาจกิเลสโลภะโลภะจิตโลภะจิตมันควบคุมไปหมดทั้งโลกที่เราคิดว่าได้อย่างนั้นจะพอดีอย่างนี้จะพอมันไม่มีเมืองพอเรียกว่าโลภะจิตโลภะจิตนี้ท่านเปรียบอุปมาสัตว์ปากกว้างเขาเรียกว่าสัตว์ปากกว้างเหมือนกับโลภะจิตสัตว์ปากกว้างนั้นได้แก่จระเข้จระเข้เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งมีหัวมีหางเรียกว่าปากมันกว้างกินอะไรไม่พอโบราณเก่าแก่ท่านตั้งให้จระเข้ว่าจระเข้ใหญ่เหมือนกับโลภจิตมันใหญ่กว้างขนาดไหนท่านว่าเวลาจระเข้ใหญ่คือโลภจนไม่รู้ว่าหางตัวเองอยู่ที่ไหนเลยกินหางตัวเองเขาอย่างนี้กินเข้าไปกินเข้าไปจนรู้จักว่าตัวเองกินหางตัวเองมันใหญ่มันกว้างมันยักยืดยาวคือโลภะจิตความโลภความอยากไปตามอำนาจกิเลสนั่นมันไม่มีเมืองพอพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลิกให้ละให้ทิ้งออกไปอย่ามายึดมาถือถ้ายึดถือตามอำนาจกิเลสอันนั้นมันมีความลุ่มหลงมัวเมาไม่มีที่สิ้นสุด ที่สิ้นสุดอยู่ที่ไหนที่สิ้นสุดอยู่ที่เดินจมกลมก่อนจะหลับจะนอนให้ได้เดินจมกลมสัก2 ชั่วโมงตามเยี่ยงอย่างหลวงปู่มั่นเพิ่นพาเดินจมกลมอันนั้นหนึ่งละจะถอนความเป็นจระเข้ปากกว้างกินไม่อิ่มมีพอไม่มีมิดไม่มีที่สิ้นสุดโลภจิตอันมันปรุงขึ้นแต่งขึ้นแล้วเราทำไปตามไม่ละมันได้ใจมันก็โลภะไปไม่มีที่สิ้นสุดไปโน่นละไปจนถึงมรณะกรรมฐานมาถึงเขาเทวทูตคือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเขาเอที่เราคิดว่าจะเอาอย่างโน่นจะเอาอย่างนี้มันจะไม่ได้แล้วมันหมดไปสิ้นไปคิดมากฟุ้งซ่านก็ปวดศีรษะนี่คือว่าตัวโลภะไม่อิ่มไม่พอไม่ว่าคฤหัสถ์ญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์สามเณรความไม่พอในจิตคือว่ามันหลบเลี่ยงอยู่เสมอไม่ตั้งใจลงไปโดยเฉพาะคือว่าการเจริญพุทธมนต์ประจำวัดประจำตัวเราเองก็ให้ตั้งใจลงไปว่าสูตรใดโดยเฉพาะคือพระเนนยังไม่ได้ก็ให้เพียรพยายามท่องเมื่อท่องไม่ได้ท่องไม่จำก็ให้ดูหมู่คณะเพื่อนผงผู้ที่ท่องได้ผู้ที่สวดได้ไม่ใช่มันสวดได้เองไม่ใช่มันท่องเองให้กิเลสมันท่องมันเหมือนไม่ท่องแล้วเราต้องลุกขึ้นตั้งใจในเวลาที่สวดเวลาที่ว่าก็จำไม่ได้ก็ให้เอาแบบเอาตำรามาเปิดไว้ดูไปนำการดูตำรานั้นมันจะได้รู้จักว่าวรรคตอนยาวสั้นท่านลงอย่างไรก็ให้ดูไปแล้วก็ท่องบนให้ได้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่มาทำปากมุมุกมัมมับไปพอแล้วพิธีหมดได้นั่นแหละความง่วงเหงาเหานอนมันถึงทับผมเอาจนยกไม่ขึ้นตั้งใจไม่ได้ผลที่สุดมันจะลากไปสู่หม้อนรกเพิ่นว่าจะไปทำเล่นไม่ได้เหมือนหลวงพี่บางองค์ท่านให้ไปอยู่ถ้ำฤาษีก็ไม่หัดซานฤาษีมัวคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องพอออกพรรษาลาพระเจ้าก็มันก็อยู่ไม่ได้แก้ผ้าเหลืองทิ้งไปเอาผ้าดำผ้าเขียวมานุ่งดีกว่าไปใดมันคล่องแคล่วดีไปเอาผ้าดำผ้าเขียวมานุ่งแล้วเอาแล้วมันเป็นทุกข์เป็นร้อนสิ่งใดตนไม่อยากทำญาติพี่น้องเขาก็ให้ทำแก้ผ้าเหลืองทิ้ง ไปเอาผ้าดำมานุ่งแม้จะศึกใหม่ไม่มีทุนรอนพวกพี่เขาพอจะช่วยได้เขาก็ซื้อรถให้เอารถนี่ไปวิ่งส่งสิ่งส่งของรับคนโดยสารไปนั้นไอ้นั่นนุ่งผ้าดำอย่าไปคิดมันมันเดือดร้อนตัวเองไปอยู่ถ้ำฤาษีใจมันก็ไม่เป็นฤาษีมันยังเป็นฤาษีบ้านอยู่เรื่อยผลที่สุดก็ทุกข์เลยทุกข์ยังไม่แล้วถ้าเป็นพวกกรุงเทพก็เวลาซื้อรถใหม่ก็เอาให้มาให้หลวงปู่ได้เจิมรถให้เพื่อจะให้ได้ร่ำได้รวยมันถ้าจะไม่รวยก็มันขี้ค้านขี้ค้านเนาะมันก็เกียจค้านขี้ค้านก็เกียจค้านขี้ค้านเวลามันถ่ายท้องขี้ลาดละขี้ลาดตัวเองนั่นมันเกียจค้านเลยขี้มันออกมาเพราะนั้นอย่าให้มันเกียจคร้านให้มันหมั่นขยันหมั่นขยันนั้นมันเป็นในจิตขยันมาจากภาวนาพุทโธไม่ให้ขาดพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอย่าไปเชื่อความหลงความไม่รู้มารกิเลสภายในเมื่อใครทำไปมันโกหกพกลมผลที่สุดมันไม่ให้กลับมาทางดีมันให้ไปทางต่ำทางชั่วไม่ดีทั้งนั้นต้องตั้งใจคือไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวเองก็รู้อยู่ว่าไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีก็เลิกละมันอย่าไปทำพูดอย่างนี้ไม่ดีก็อย่าไปพูดมันพูดแต่สิ่งที่ดีส่วนมากกิเลสในใจนั้นมันไม่พูดเรื่องตัวเองมักจะไปพูดเรื่องผู้อื่นนอกจากจิตใจตัวเราเองมันเป็นเหตุแห่งความรุ่มหลงมัวเมาคือใจมนุษย์นะเขาจึงแต่งเป็นโครงว่าโทษของตัวเองเขาไม่ค่อยจะรู้โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายของตัวเห็นได้ยากคนอื่นเขาทำเขาผิดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจรู้แต่เวลาตัวเองผิดถูกไม่ค่อยรู้เหมือนคนเดินในป่าไม่ใส่รองเท้าจนหนามปักตีนปักแต่พื้นเท้าพื้นตีนจนทะลุหลังตีนแล้วว่าหนามมาตันทางหนามเพิ่นก็อยู่ในป่าเราไปเหยียบต่างหากอะไรสิ่งที่ไม่ดีนะให้พากันเลิกละออกไปเวลาสวดมนต์ก็ให้เอาหนังสือมาทุกครั้งทุกคราวทั้งเช้าทั้งค่ำเป็นการฝึกตัวเองให้เตรียมพร้อมเพิ่นสวดอะไรก็เปิดสวดไปอยู่ว่างๆก็โดอ่านว่าสวดนั้นมันอยู่หน้าไหนอยู่แถวไหนก็จะได้ดูไว้ให้มีการฝึกหัดตัวเองให้มันก้าวไปจะเอาความไม่ก้าวนั้นเรียกว่าถอยหลังเข้าคลองไม่ดีพระพุทธองค์ท่านจึงให้นึกว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ตายแต่คนแก่คนเฒ่า มัยนี้คนเด็กคนหนุ่มมันตายตายด้วยการประหัตประหารกันตายด้วยขับรถขับลาไม่ระวัดระวังเอารถไปเฉียดไปชนกันอันนี้ก็เรียกว่าตายมากอุปัทวัยเหตุแบบนี้สมัยนี้มนุษย์บางคนก็เห็นว่าตายดีมันจะได้แล้วไปไปเห็นว่าตายมันดีมันแล้วไปมันไม่ใช่แล้วรูปนามกายใจนี่มันตายไปมันไม่ใช่ตายมันแตกเปล่าๆมันไม่ได้ตายจิตมันไม่ตายมันก็แสวงหาพบใหม่ชาติใหม่ต่อมาใหม่อีกมาก็ยังเก่าแหละไม่ตั้งใจฉะนั้นผู้ที่เป็นนักบวชก็ต้องมีความตั้งใจในเพศนักบวชของตนให้เต็มที่ผู้ที่เป็นนักบ้านก็ให้ตั้งใจให้มันเต็มความสามารถเป็นนักบ้านอยู่บ้านก็ภาวนาได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ว่าจะหมั่นขยันบรรพชาอุปสมบทเป็นพระเป็นเณรแล้วก็ตามต้องหมั่นขยันไม่ใช่ว่าเพศที่เราเห็นว่าเป็นพระเป็นเณรแล้วก็พอแล้วเท่านั้นไม่พอจะต้องฝึกฉะนั้นสมัยนี้จึงมีคนกรุงเทพไม่ค่อยทำบุญกับพระเณรในกรุงเทพไปทำเนนไปทำบุญกับพระโน้นอีสานเชียงใหม่กับพระสดายอีสานมันมีวัดป่ามีพระปฏิบัติยังมีมากอยู่ทีนี้พระกรุงเทพเขาก็ว่าให้ญาติโยมว่าโยมทำไมไปทำบุญไกลนักหนาที่วัดอาตมาอยู่นี่ก็ไม่มีใครมาบังสกุลเขาพอไปทำบุญก็เดือดร้อนอย่างนั้นไม่ว่าที่ไหนเราต้องให้ตั้งใจภาวนาทำใจให้สงบมันไม่สงบเพราะเหตุใดเพราะเราไม่พิจารณากายวาจาจิตของเราไม่นึกไม่น้อมโยในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราจะไปเห็นว่าโน่นโยกับพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่น้อมเข้ามาว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสเข้ามาทับถมดวงใจเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งใดดีมีประโยชน์เราก็ต้องรีบทำอย่าไปเชื่อตามความคิดเห็นของเราที่มันผิดอยู่อันทำผิดนั้นมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวคนพระพุทธองค์ท่านจึงทรงเห็นว่าบาปอย่าพากันทำอย่าพากันโทษอย่าพากันคิดถ้าทำบาปอันนั้นมันให้ผลเมื่อให้ผลแล้วก็เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนแล้วก็ไปร้อนใครก็ร้อนตัวเองนะ ร้อนกายร้อนวาจาร้อนจิตเพราะอะไรก็เพราะว่าพุทโธไม่อยู่ในตัวพุทโธไม่อยู่ที่วาจาพุทโธไม่อยู่ในใจจิตใจขาดสติจิตใจคนเราเมื่อขาดสติความระลึกได้ก็เหมือนเรือเขาเรียกว่าเรือไม่มีหางเสือหางเสือนั่นเขาสำหรับดัดเรือให้ไปตามที่ประสงค์ถ้าใครบ่ทันรู้บ่ทันเห็นมันก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผู้ใดได้ไปประสบการณ์เรือที่หางเสือเสียเวลามันบังคับไม่ได้มันจะพุ่งไปด้านหนึ่งพุ่งไปด้านนั้นด้านนี้เสมอแม้จะเอาเรืออื่นจูงมันก็ไม่ไปตามที่จูงเพราะหางเสือมันเสียคนที่ไม่ตั้งใจพระเนนที่ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรียกว่าหางเสือมันเสียอย่าไปให้หางเสือมันเสียบ่ได้ที่มันเหงานอนตอดเหงาก็หางเสือมันเริ่มเสียนานเข้าไม่แก้ไขตัวเองเราเสียเข้าเสียเข้าเราบุญไม่มีบาปไม่มีไปภาวนาทำรอดก็รอดไม่พ้นเลยทำรอดก็ทับตายอยู่ก็มาเพื่อให้ดีมันก็ดีบ่ได้เพราะมันรอดไม่พ้นอารมณ์กิเลสต้องภาวนานึกถึงความตายที่จะมาถึงตนมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาความตายไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเวลามันจะตายนะมันเจ็บตั้งแต่หัวถึงตีนบ่มีที่ไว้มันสุดขีดแล้วก็ตายไปตายไปก่อนจะตายก็สั่งพวกเพื่อนมนุษย์มาเผาผีให้นี่นะไม่ต้องสั่งเขาดอกมันเขาเผาเองแล้วมันกลัวเหม็นตายเมื่อใดเขาก็ไปเผาไปฝังตามเรื่องดังนั้นให้ภาวนาพุทโธในใจอยู่ทุกเวลามรณังเมภาวิสติมรณะมรณังก็คือความตายเมก็เราก็ทุกคนนั่นแหละตัวเราทุกคนนี้ต้องตายไม่ตายคืนนี้คืนหน้ามันอาจจะตายก็ได้ไม่ตายวันนี้วันหน้ามันอาจจะตายก็ได้ไม่ตายเดือนนี้เดือนหน้ามันตายก็ได้ไม่ตายปีนี้ปีหน้ามันตายก็ได้ไม่นานอายุคนเราสมัยนี้มันไม่ถึง100ปีตายก่อน100ปีฉะนั้นต้องรีบเร่งภาวนาเข้าอย่าได้ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจก็เพราะว่านึกอยู่เจริญอยู่ทุกลมหายใจนั้นมันเป็นอุบายธรรมที่จะฝึกจิตใจของตัวเองให้มองเห็นชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความเจ็บไข้ความตายเป็นทุกข์เพื่อให้ใจมันรู้สึกแล้วจะได้เปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีออกไปนึกคิดเจริญภาวนาให้เกิดมีขึ้นในใจทุกลมหายใจเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะระลึกได้ทุกเวลาเวลานั่งภาวนาก็นึกได้บ้างขาดได้บ้างเพราะตั้งใจไม่สมบูรณ์แบบ อันนั้นต้องตั้งใจขึ้นมายกจิตใจขึ้นมายกจิตก็ยกทั้งกายยกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจให้พร้อมไปไหนมาไหนโยที่ไหนก็ให้มีสติเตือนจิตเตือนใจอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องไปเตือนท่านดอกพระพุทธเจ้าท่านพ้นทุกข์พ้นไปในวัฏสงสารไปแล้วให้ใจเรานี่แหละเตือนใจเราให้มันมากๆแล้วใจมันจะได้รู้สึกสำนึกผิดจะได้เลิกละความคิดพุ่งซ่านลำคาญในใจออกไปจะได้ทำจิตใจให้ผ่องใสสะอาดพุทโธเป็นที่พึ่งธัมโมเป็นที่พึ่งสังโฆเป็นที่พึ่งสมกับว่าสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นสรณะที่พึ่งคือว่าเรานึกเราเจริญเราภาวนาอยู่คำว่าเราเขาก็ให้รู้เท่าว่ามันเป็นเพียงสมมติอันหนึ่งขึ้นมาตัวเราของเราจริงๆมันไม่ค่อยจะมีมันมีแต่ตัวกิเลสตัวกิเลสความโกรธไม่รู้มันมาจากไหนบางคนก็เรียกว่าเมื่อแก่ชราแล้วก็มาเห็นว่าความโกรธโลภหลงนี่มันยังหนาแน่นอยู่แทนที่จะแก่เท่าจะรู้สึกสำนึกตัวแก่ตัวแก่พรรษามันไม่รู้สึกหรอกถ้าใครทำตามอำนาจกิเลสมันปิดเข้าบังเข้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเลยมันจะมองให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นไปเพื่อความเจริญตามอำนาจกิเลสมันโกหกทุกลมอยู่ตลอดทุกลมหายใจใจที่มันมีอยู่ในตัวคนเรานะมันส่วนมากเป็นใจกิเลสความโกรธใจกิเลสความโลภความอยากได้ไม่มีที่พอใจความหลงมันหลงมาตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วมาภพนี้ชาตินี้มันก็มาหลงอีกวนเวียนอยู่ในหลักกิเลสไม่มีที่จบที่สิ้นฉะนั้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิแล้วก็ให้ใจเราเป็นเพชรเป็นพลอยขึ้นมามีความตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจให้ได้เมื่อใจบุคคลใดตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจะทำอะไรมันก็ตั้งไปได้หมดทุกอย่างทุกประการมันมาจากใจตั้งใจลอยคนใจเลื่อนลอยคือมันไม่แน่ในจิตในใจมันลอยไปลอยมาลอยไปลอยมามันไม่ใช่ลอยอยู่มันแก่ชราไปทุกวันเวลาโลคาพยาธิเกิดขึ้นในร่างกายเราอยากเข้าใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มักจะกำเริบไปเรื่อยเพราะว่าไม่ตั้งใจภาวนาให้ดีจิตใจอ่อนแอท้อแท้จะทำอะไรมันก็ไม่กล้าไม่กล้าเสียสละอารมณ์กิเลสมันออกไป แต่มันมีอารมณ์กิเลสที่จะมันจะเอาเข้ามารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันใดที่ไม่ดีนั่นแหละมันจะเอาเข้ามาให้ก่อนส่วนที่ดีมีความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่มันไม่ค่อยจะได้ได้ก็ได้น้อยเต็มทีอันนั้นอย่าไปเพ่งเล็งพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจิตใจคนเรามันมีดวงพุทธะอยู่ในตัวในใจแล้วแต่ดวงพุทธะของเรามันไม่ตั้งมันลอยไปลอยมา